عشق می. پیارا دوست پیسا آسونی دبئی وارا جاوید عمرانی سعودی عرب وارا خبر بدو تجھے بچھڑی ونجن کا پیارا تجھی یاد روارے تھی تجھے بچھڑی ونجن کا پیارا تجھی یاد روارے تھی ہر صبح روارے تھو ہر صبح روارے تھو ہر شام روارے تھی تجھے بچھڑی ونجن کا پیارا تجھی یاد روارے Pop.